sawetara taun 1990-an. Tarjo lenger-lenger ora mingset saka anggone lungguh ing kursi. Dheweke getuni anggone tuku nomor SDSB sing ora tau bener. Sopo wonge sing ora kepingin sugih kanthi dalan sing instan tanpa nganggo rekoso. Nadyan saksuwene iki ora tau tembus nanging Tarjo tetep ngupaya supaya nomor togele cocok ora ketang rong angka. Saingga duweke entuk-entukan lotre mau kena kanggo nutupi utangi sing sasat wis sak gulu jerone. Lagi gagas kepriye bisane oleh togel sing gedhe ketungko tekane kancane Kang Aran Slamet. Lagi nglamun apa to Kang Tarjo? Aja kakek nglamun, mundak stres. Kowe iki to mat-mat. Kene mlebu mrene. Kadingaren kowe kok dolan rene. Wong loro banjur lungguhan ing lincak ngarepan. Sakjrone ngobrol ngalor ngidul Tarjo sambat menawa utangi wis arang wulu kucing gara-gara ora tau tembus angger tombok nomor. Slamet dhewe uga sambat yen mentas kalah ngabotoan togel dadi nasibe padha. Slamet duwe ide. Dheweke tau diceritani dening sakweneng kanca yen ing laladan Tuban ana gumuk kang wingit. Gumuk mau asring kanggo sesirih wong-wong maneka. Wong-wong neneka kang pamprih golek nomor togel sing jitu. Pas kebeneran banget dina kuwi malam Jemah Kliwon kang dipercaya minangka dina kang becik kanggo sesirih. Slamet lan Tarjo banjur budal numpak montor tumuju ing gumuk utawa gunung iku mau. Saka kutha Bojonegoro menyang Tuban sing jarake udakara 20 kilometer iso ditempuh jroning wektu sawetara 30 menit. Tekan dhisike utawa tekan ereng-erenganing gunung kuwi Tarjo lan Slamet isih kudu ngidul lan menggok ngetan sithik saka kuno gumuke katon seta. Tekan papan sing dituju jebul wis akeh wong padha tirakat utawa sesirih. Tarjo lan Slamet banjur golek papan panggonan sing rada adoh saka wong-wong mau. Ambune dupa lan menyan sing diobong nyegrak irung. Ujare kandha ngobong dupa lan menyan ngono minangka syarat sarana amprih ketemu karo danyange kono. Nanging Slamet lan Tarjo ora nggawa apa-apa. Waduh, awake dhewe kok ora nggawa syarat-sarane ing sesirih kaya wong-wong kaimat. Ora perlu dipikir, sing migati awake dhewe tetep ndonga supaya ketemu danyange kene. Tarjo lan Slamet banjur sila ing watu gedhi. Rodok adoh pernahe karo wong-wong nenepi liyane. Bengi kuwi papan kono krasa sepi banget. Sing keprungu mung lamat-lamat gembrenge swarane wong dedonga ing kaduan kono. Tarjo lan Slamet mugen anggone semedi. Udakara setengah wengi dumadan keprungu swara mak beluk kaya watu sing dibandemake. Satemah Slamet lan Tarjo juga nggone Semedi. Lelurune plingukan ngiwonengen golek ya saling swara ki mau. Mat, aku krungu swarane watu sing tiba ning sacedhake papan kene. Aku ya krungu cita. Coba ayo digoleki ana ngendi tibane watu kuwi. Ayo. Angin sing waspada aja ana wong sing sengaja mbalang awake dhewe lho. Wong loro banjur nyentolo pisak kiwa tengening papan kono. Nanging sing digoleki ora ana. Sing katon mung regemenging gumuk lan wit-witan sing tukul ana kono. Kok ora ana ya, Mat? Mongko cetha nek ana watu gedhe sing tiba saka dhuwur. Lah ya kuwi tar. Aku dhewe kok krungu cetha banget ana watu gedhe sing tiba. Slamet lan Tarjo bali lungguh meneh ing papane. Atine gumun genio kok watu sing dikira-kira gedhe banget kuwi ora ana. Mongko mau cetha yen tibane ora ada saka anggoning Semedi. Lagi gagas-gagas mangkono dumadan ana semburan geni sing dhuwur kira-kira 3 meter. Eloke Tarjo lan Slamet ora ngrasake panas nadyan semburan geni mau ora ada jarake saka anggone lungguh. Tarjo cekelan Slamet rusa. Awake wel-welan, Slamet dhewe uga keweden. Durung ilang rasa wedine geni sing nyembur mendhuwur mau mati pet ninggal kukus warna ireng semu klawu kang muser kaya cleret taun. Kukus terus muser. Sailangi kukus dumadan mak jelek katon wewujutan gedhe dhuwur nganggo sandangan sarwa ireng. Meripat mencorong abang, jenggote sak dodo. Tarjo sangsaya kenceng nganggone gocekan Slamet. Ditar ki pancen wis diniati awake dhewe kudu tetek sing rawuh ki mbok menawa danyange kene. Aku wis ngerti nek kuwi padha golek nomor togel kanggo bayar utangmu sing akeh kuwi to. Nggih, Mbah, kula badhe nyuwun nomor togel sekawan nomor ingkang cocok sedaya. Pak wenehi patang nomor. Ning yen wujudin nomor kuwi abang ngongkone aja mbok tuku. Yen ngongkone warna ireng tukunen. Ing amplop sing tak penehi iki ana nomor sing mbok jaluk. Nanging aja dibuka ning kene bukane omah wae. Sakwise mekas mengkono sing mbau reksa gumuk ilang plas. Ing sak ngarepe Tarjana amplop coklat klek-klek lan lungset. Tarjo njupuk amplop kasebut terus ngajak Slamet mulih. Ngrasa bejo kemayangan dene anggone sesirih orang gawa ubo rampe, nanging ditemoni dening danyange. Mongko sing gawa sarat sarana wae durung karwan dipethuki. Tarjo lan Slamet bandang lakune daya-daya enggal tekan omah. Wanci subuh bocah loro wis tekan omahing Tarjo. Amplop enggal-enggal dibuka tanpa sapa. Nomor sing cacahe patang angka kasebut rupane abang. Wah, abang! Slamet lan Tarjo spontan bengok bareng. Met, aja ditombok ya nomere. Mau simbah rak wis ngomong nek nomere rupa abang ora oleh dituku, mengko mundak nemai ciloko. Slamet ora wangsulan. Ing batin Slamet tetep arep tuku nomer saka danyang gumuk nadyan wernane abang. Lah dalah dina sisuke Tarjo krungu kabare Slamet tewas ketubruk trek. Ing tase tinemu duit 50 juta asil saka anggone tombok togel. Iki cerita, percaya monggo ra percaya monggo. Salam Cimatres. Au. Mbah, iki lho, rumah tangga aku iki lho, kok gak iso tentrem, ono.